Nu volgt de predikatie op een middag uitgesproken op 12 maart 1975 over Ezechiël 22 vers 22. Is het Psalm 81 en daarvan het 13e en het 15e vers. Wensen voor te lezen, dat kunt u opgetekend vinden bij de profeet Ezechiël en daarvan het 22e kapitel, het eerste gedeelte, Ezechiël 22. Verder geschiedde des Heeren woord tot mij zeggende: gij nu mensenkind, zoudt gij der bloedstad recht geven? Zoudt gij ze recht geven? Ja, maak haar bekend al haar gruwelen en zeg: alzo zegt de Heere, Heere, o stad die in haar midden bloed vergiet, opdat haar tijd komen en drekhoden tegen zichzelf maakt om zich te verontreinigen. Door uw bloed dat gij vertreden hebt, zijt gij schuldig geworden. En met uw drekhoden die gij gemaakt hebt, hebt gij u verontreinigd en hebt uw dagen doen naderen. En zijt tot uw jaren gekomen. Daarom heb ik u den heiden overgegeven tot een smaad en alle landen tot een spot. Die nabij en verre van u zijn, zullen u bespotten, gij onreine van naam en vol van onrust. Ziet, de vorsten Israëls zijn nu geweest, en ieder naar zijn kracht, om bloed te verhieten. Vader en moeder hebben zij in uw licht geacht. Met een vreemdeling hebben ze in het midden van u doverdrukken gehandeld. Ze hebben in u de wees en de weduwe verdrukt. Mijn heilige dingen hebt gij veracht. En mijn sabbat hebt gij ontheiligd. Achterklappers zijn in u geweest om bloed te verhieten. En in u hebben zij op de bergen gegeten. Zij hebben schandelijkheid in het midden van u gedaan. Men heeft de schaamte des vaders in u ontdekt. Die onrein was door afzondering, hebben zij nu verkracht. Daartoe heeft de een gruwel gedaan met zijn naaste huisvrouw, en een ander heeft zijn zoonsvrouw met schandelijkheid verontreinigd. Nog een ander heeft in u zijn zuster, zijn vaders dochter, verkracht. Zij hebben geschenken in u genomen om bloed te verhieten. Woeker en overwinst hebt hij genomen. En gij hebt hierigheid gepleegd aan uw naaste doverdrukken. Maar gij hebt mijner vergeten, spreekt de Heere, Heere. Zie dan, ik heb mijn hand geslagen om uw hierigheid die gij bedreven hebt en om uw bloed die in het midden van u geweest zijn. Zal uw hart bestaan, zullen uw handen sterk zijn in de dagen als ik met u handelen zal. Ik, de Heere, heb het gesproken en zal het doen. En ik zal u verstrooien onder de heidenen en u verspreiden in de landen en uw onreinigheid uit u verteren. Zo zult gij in u verontheiligd zijn voor de ogen der heidenen. En gij zult weten dat ik de Heere ben. Wijders geschiedt des Heer een woord tot mij zeggende, mensenkind, die van het huis Israëls zijn mij tot schuim geworden. Ze zijn allen koper of tin of ijzer of lood in het midden des ovens. Zilverschuim zijn zij geworden. Daarom al zo zegt de Heere, Heere, omdat gijlieden allen tot schuim geworden zijt. Daarom ziet, ik zal u in het midden van Jeruzalem vergaderen. Gelijk zilver of koper of ijzer of lood of tin in het midden eens overigens vergaderd wordt, om het vuur daarover op te blazen, opdat men het smelte, al zo zal ik u lieden vergaderen in mijn toorn en in mijn grimmigheid daar laten en smelten. Ja, ik zal u bijeenbrengen en zal op u blazen in het vuur mijn verbolgenheid, dat gij in het midden van haar zult gesmolten zijn, gelijk het zilver in het midden des ovens gesmolten wordt. Alzo zult gij lieden in het midden van haar gesmolten worden, en gij zult weten dat ik, de Heere, mijn grimmigheid over u uitgegoten heb tot dusverre. Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid worden u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zoeken u tezamen het aangezicht des Heeren. De Heere, verwaardigt ons op deze biddag voor de tweede maal dat we nog samen mogen komen aan de plaatsen des gebeds. We zijn nog niet door u verworpen, als het slijk der straten nog niet opgeruimd. We hebben nog een naam en een plaats op de voetbank van uw voeten. Och, dat we het beseffen mochten. Dat onze harten verootmoedigt en onze zielen vernedert. En dat we voor u, die hoge majesteit, in het stof mochten bukken. Gij alleen kunt ons daar brengen. En het is alleen uw werk om ons uit een drek te verhogen, om te doen zitten bij de prinsen des volks. Ge mocht in deze middag over ons uitstorten, den geest der genade en der gebeden, en ons verwaardigen, dat we nog een vrije toegang tot uw troon mochten ontvangen, in die enige naam die onder de hemel tot zaligheid is gegeven, in dat gezegende bloed en in die dierbare gerechtigheid van Christus. En dat uw woord ook in deze middag nog geopend mocht worden, dat het nog gebracht werd naar de zin en mening van uw heilige geest, maar dat het ook aan onze harten werd toegepast, geheiligd tot een vrucht des eeuwigen levens. Heer, het is alles in uw hand. Het is van onze kant alles verzonderd. Wij hebben straks opgezongen, maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. En och, gaat naar mijn raad zich mijn volk gedragen. De langmoedigheid Gods die is groot. Ook over land en volk en over kerk en staat, als over ons allen persoonlijk. Wij hebben geen bestaansrecht meer overgehouden. En wat de toekomst ons brengen zal, het is van alle kanten donker. Maar Heere, dat we toch uitgedreven mochten worden om in de kloven der steenrotsen, in de gerechtigheid van Christus, een schuilplaats en een rustplaats voor onze arme zielen mochten vinden, eer dat het voor eeuwig te laat zal zijn, en we als schuim zullen verbranden, zoals uw woord ons daarvan spreken zal. Heere, dat uw woord onder jong en oud, klein en groot, in deze dag, in het midden van ons en in de verschillende gemeenten, waar het gebracht zal worden en waar uw naam nog aangeroepen wordt, o, dat ge ons nog denken mocht, dat ge ons nog horen mocht en verhoren mocht, en ons nog zegenen met de keur uw zegeningen, dat er nog eens wat uitgeboren mocht worden, dat de eeuwigheid zal verduren, en dat tot lof en eer en eerlijkheid van uw naam zal mogen verstrekken. En ook voor uw arme volk, die ook onder dat nationale oordeel zullen doorgaan, want nationale zonden, die worden nationaal gestraft. Maar uw volk, dat zal er toch eenmaal uitkomen. uit het vuur der beproeving, omdat Christus eruit gekomen is. Omdat Christus verbrand is onder de gerechtigheid Gods, maar ook verwaardigd is geworden om als de leeuw uit de stam van Juda op te staan, tot de behoudenis van zijn kerk, en opdat hij uw volk als een vuurbrand uit het vuur der helle zal rukken. En niemand die zal ze rukken uit mijn hand, heb je gezegd, en uit de hand mijn vaders. Gedenk ons in deze middag later, nog eens kracht van u uitgaan. En dat deze dag nog eens een dag was om nooit meer te vergeten. O, als we nog eens een ogenblikje een verbroken hart en verslagen geest mochten krijgen. De offers die God aangenaam zijn, door Jezus Christus, dat grote offer, dat op Golgotha gebracht is, en waarin de Vader zijn welbehagen heeft gehad. Gedenk aan uw volk in het midden van ons. Laat ze niet schaamrood wederkeren, maar wil van hen ellend en noodruft weren, opdat ze uw naam verheffen in gezang. Sterk ons met al uw knechten in deze dag. Geef ons dus samen nog wat we nodig hebben om de gemeenten voor te gaan en om nog tot stichting werkzaam te mogen zijn. Ge mocht het getal nog willen vermeerderen van degenen die de boodschap des heils brengen in het midden van een krom en van een verdraaid geslacht. En ge mocht uw volk willen verkwikken in uw bedehuis en ons samen in de vernedering voor uw aangezicht brengen, opdat we in een vernederde Christus en in een verhoogde Christus alleen de grond van ons behoud mogen vinden, die met ons niet op kunnen gaan, ook in deze dag, aan huis en bed gebonden. We dragen ze allen op aan uw troon. Het wordt hier alles afgebroken, en het wijst hier alles op de scheiding die eenmaal komen zal. Och, dat als die scheiding zal komen, dat we dan niet eeuwig van God gescheiden zullen zijn, maar met die God verenigd en bevredigd, en in die gemeenschap eeuwig mogen delen. Vervul de noden, ook in de verschillende ziekenhuizen, en ook voor degenen die thuis mochten komen, en ook voor een van de leden die we in deze dag weer in het midden van ons aanschouwen, die ook in het ziekenhuis geweest is, maar weer terug mocht keren tot zijn echtgenoten. Laat het eens wat na mogen laten ook voor hem op weg reizen naar de eeuwigheid. Dat uw zegen mocht rusten op weduwen en wezen en weduwenaars, dat ge de nood nog voor dit jaarseizoen in de gezinnen nog mocht vervullen, en dat we het mochten leren, zoals we in dit morgenuur hebben gehoord, werpt uw zorgen op de Heere, en hij zal u onderhouden, want het is toch beter tot God te vluchten en op de Heere te vertrouwen, dan tot mensen de toevlucht te nemen. Gedenk land en volk en overheden. Breng ons samen tot u terug en tot uw getuigenis. Wees ons in alles nog gedachtig, vriendelijk en goed. Was en reinig ons van al onze ongerechtigheden. En kroon nog met uw goedgunstigheden. Geef nog enige indrukken ervan in ons harten, opdat we deze plaats verlaten in dit middaguur, dat we toch nog eens mochten geloven, schoon ik arm ben en ellendig. Denkt God aan mij bestendig, en dat in de verzoening en in de vergeving van al onze ongerechtigheden, om Christus willen. Amen. We zingen nu met elkaar uit Psalm 67, en daarvan het tweede en het derde vers. Psalm 67. De volken zullen u belijden, o God, u loven al te saam. De landen zullen zich verblijden en juichen over uw naam. Volken zult gij rechten, hun zaak beslechten in rechtmatigheid. Volken op deze aarde die uw arm vergaarde, die gij veilig leidt. Het is uit Psalm 67, het tweede en het derde vers. dag wordt ons nog genadiglijk vergund om Gods aangezicht te zoeken en mocht het zijn om met smeken en met geween voor hem te verschijnen. De winter ligt achter ons. Het voorjaar is daar. En straks zal de landman weer uitgaan om het land te bewerken en te arbeiden, om te zaaien en om te planten. En waar we in alles zo steil en diep afhankelijk zijn van de Heere, ook in het rijk der natuur, ja, in ons geheel leven, van dag tot dag, daar mocht in onze harten een behoefte zijn dat de Heere in zijn gunst ons nog wilde gedenken. Waard zijn we het niet. Het is van alle kanten verzondigd en verbeurd. Rechtvaardig zou het zijn wanneer de Heere zijn zegeningen inhield, ook over het gewas des lands, en dat hij straks met een geesel van de oorlog, maar ook met een geesel van hongersnood, ons kwam te bezoeken. Werkelijk, het kookt van hem van alle zijden. En werkelijk van dag tot dag, dan moet het ons maar verwonderen dat het nog niet tot een uitbarsten komt. Daar wordt van alle kanten getracht om elkander te verstaan, tot oplossing te komen in de grote problemen onder de verschillende volkeren en naties. Maar je ziet het telkens dat het van alle kanten wordt afgebroken. En het is te vrezen, gemeente, dat het oordeel Gods vastelijk besloten is. Dat God zal doorgaan. En waarom zal God doorgaan? Omdat wij ook doorgaan. Was er nog maar eens een stilstand? Was er nog maar eens een vernedering? Was er nog maar eens een verootmoediging? Was er nog maar eens een verbreken des harten? Was er maar een wederkeer tot de wet en tot de getuigenis en een breken met ongerechtigheid? Maar daar is geen stem en geen opmerking. We hebben straks gezongen bij de aanvang, maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. En dan zegt de Heere zelf in het 15e vers, och had naar mijn raad zich mijn volk gedragen. Maar daar is geen verootmoediging te vinden. En nationale schuld moet nationaal betaald worden, maar wordt ook nationaal bezocht. We wensen vanmiddag daar iets over te zeggen met de hulp van Gods, want dat hebben we nodig. En dat is uit Ezechiël 22 en daarvan het 22e vers. Ezechiël 22 vers 22, waar Gods woord al dus luidt: gelijk het zilver in het midden des ovens gesmolten wordt, alzo zult gij lieden in het midden van haar gesmolten worden, en gij zult weten dat ik, de Heere, mijn grimmigheid over u uitgegoten heb. Tot dusverre. We hebben hier in deze tekst vanmiddag, geliefden, een aankondiging van het goddelijk gericht. En dat spreekt ons vanmiddag van drie dingen. Dat spreekt ons van een vernietiging. Dat spreekt van een beproeving. Maar dat spreekt ook van een bevrijding. Dus een vernietiging, een beproeving en een bevrijding. Ezechiël was de man die niet in Jeruzalem, maar die in Babel geprofeteerd heeft als een gezonde knecht van God. Die man die heeft dat gedaan voor 22 jaar. Jeremia was meer aan het begin van de ballingschap, Ezechiël meer aan het einde van de ballingschap. Een zwaar werk dat die mensen hebben moeten verrichten. Weet, Jeremia is in de kuil geworpen en ze hebben hem om het leven willen brengen, omdat ze niet buigen wilden en konden onder het woord dat hij sprak. Met de profeet Jeremia, Ezechiël, hebben ze over het algemeen gespot. Daar staat van geschreven dat ze kwamen om hem te horen, dat ze zaten als dat Gods volk zat, en dat ze hem hoorden als een lied der minne en als een die wel speelt, maar dat ze geen acht sloegen op zijn woorden. Ze gingen der eigen weg. Der eigen weg. Ja. Daar was geen breken met de zonde. En er was geen verlaten van de weg der ongerechtigheid. Die mensen die nog over waren in Jeruzalem, maar ook die mensen die alreeds in Babel waren, die konden maar niet begrijpen dat God eenmaal Jeruzalem tot een verwoesting zou overgeven. En dat ook de tempel met vuur zou worden verbrand. Die mensen die hielden krampachtig vast daaraan dat Jeruzalem was de stad des grote konings en dat de Heere zijn dienst had en zijn altaar in Jeruzalem en dat hij dat nooit van hen weg zou nemen. Maar intussen gingen die mensen der eigen weg en der eigen pad en keerden tot hun ere niet terug. De grootste zonde ook in de dagen van Jeremia en in de dagen van Ezekiel was dat ze de afgoden dienden, maar daardoor dat ze ook Christus verwierpen. Die Christus die aan de vaderen beloofd was en die door de profeten verkondigd werd. Maar ze hadden er geen behoefte aan. Ze hebben het heiligdom ontheiligd. Ze hebben Gods geboden met voeten vertreden. En ze hebben geen acht geslagen op het woord des Heren dat door de profeten werd gesproken. En nu is het werk geweest van Ezekiel, zowel als van Jeremia, om die mensen te overreden dat de tijd zou komen dat God de stad zou verwoesten en dat de altaren zouden worden weggenomen. Dat ze uit het land zouden verdreven worden en dat ze onder de heidenen zouden verstrooid worden. Het rijk dat die stammen, dat was voor jaren in Assyrië. En Juda en Benjamin, dat zou gevoerd worden door Nebukadnezar naar Babel. Er zijn in deze tekst drie dingen gelieten die onze aandacht vanmiddag vragen. Ik zou ook kunnen zeggen, het komen tot het vuur, het geworpen worden in het vuur en de loutering of de bevrijding door het vuur. Gelijk het zilver in het midden des ovens gesmolten wordt, alzo zult gijlieden in het midden van haar gesmolten worden. De Heere die betuigde daar door middel van Ezekiel dat het huis van Israël, wat tot schuim geworden was, dat ze allemaal in de oven geworpen zouden worden. Gelijk koper, tin, ijzer of lood, dat zal allemaal in het midden van de oven komen. De Heere die betuigt hier in deze tekst dat ze allen erin zullen komen. Ze moeten allemaal naar de oven toe. Dat wil zeggen, waar het vuur van Gods verborgenheid branden zal. En waar de Heere zijn toorn en zijn ongenoegen zal betonen. Alles moet het vuur in. En alles zal in dat vuur van de oven gesmolten worden. Er is ook een tekst in het begin van Ezekiel, daar staat dat de Heere vuur over de stad zal werpen. Maar hier wordt gesproken van een oven waar ze in gesmolten zullen worden. De profeten, de priesters, de koningen, het volk, alles komt in de oven. En het meeste dat zal vernietigd worden. Ook vanmiddag wordt hier in dit kapitel verklaard dat de kerk die komt eruit. De kerk. De ware kerk Gods. Maar dat niet tot die kerk behoort, dat zal in de vlammen van Gods toorn en van Gods gramschap verteerd en vernietigd worden. Gelijk het zilver in het midden des ovens gesmolten wordt, alzo zult gijlieden in het midden van haar gesmolten worden. Dat was iets wat dat volk niet geloofde. Ze weigerden om het te geloven. Ze bedreven, zoals u voorgelezen is, de zonde. De gruwelijkste zonde. En ze dachten niet anders dan in de goddeloze wegen door te gaan. En dan eenmaal zo de leven te eindigen. Maar de Heere vertelt het die mensen hier anders. Wat hier ons voorgesteld wordt vanmiddag, dat is dat alles in den oven komt. Dat alles in den oven komt op Gods tijd. En dat alles vernietigd zal worden wat niet recht is. En wat geen waarachtig leven bezit. Je leest bijvoorbeeld van die koning Belshazzar, dat toen dat schrift op die wand getekend werd, dat het betekende in weegschalen gewogen en te licht bevonden. En nu komt alles van de mens komt in de oven. In de dagen van de profeten was er een gerustheid onder de mensen. Een zekerheid. Een gerustheid gelijk als in Sodom en in Gomorra. En ze leefden er zelf en uit naar het goeddunken van de harten. En ze hebben niet anders gedacht en voor de ogen gehad als dat ze daarin door zouden kunnen gaan. Hoewel de profeten ze afgemaand hebben van de zonde. En hoewel de profeten gedurig het gericht van God hun voorgehouden hebben. Maar ze werden er niet van verontrust. Daar kwam geen bekommering over. Ze kwamen zelfs niet in de benauwdheid. Maar ze dachten dat de wegen die ze bewandelden, die waren recht. Ze konden niet zien waarom dat de Heere straks met zijn gerichten zou komen. Ze waren wel niet volmaakt, die mensen. Dat beseften ze wel. Maar ze dachten, ons leven, dat is niet zo erg. Ze hebben gedacht, we kunnen zo wel doorgaan in onze wegen. Maar de Heere die zegt nee. Die zegt, ge zult gelijk het zilver in het midden van de oven gesmolten worden. Het land en het volk dat moest naar de oven toe. Vanwege de zonde en vanwege de ongerechtigheid. Ze hebben ook niet anders beheerd en niet anders gezocht. Maar ze hebben het woord van God, dat van het komende gericht sprak, dat hebben ze verworpen. Denk maar aan ons eigen land en volk. Denk maar aan ons persoonlijk leven. Laat er ieder maar tot zichzelf een inkeren. Zoals we vanmorgen reeds zeiden, daar is een grote massa mensen, een grote meerderheid, die er absoluut niet in geloven dat God hier kan komen om alles te verwoesten. Ze geloven het niet. Jonge mensen die je soms ontmoet, die zeggen dat is nooit gebeurd. Dat is hier nooit gebeurd. Al zijn we niet meer zoals het geweest is, dat we staan aan de top van de naties. Want dat moet elk mens wel toestemmen. Maar toch, het is Amerika. Het is Amerika waar alles tegenop gezien heeft. Hoog tegenop gezien heeft. Het is dat land dat alle landen op de wereld bijna geholpen heeft. We hebben graan verkocht aan Rusje. We doen een handel op de grote wateren. Ons eigen volk wordt tekort gedaan over het algemeen. Want wat zou er moeten gebeuren als God er zijn misgewas over de gehele country kwam te geven? Wat zou er gebeuren? Dan zullen we spoedig met onze handen in ons haar zitten. Maar over het algemeen wordt het niet geloofd. Nee. Nee. Daar wordt geredeneerd. Hoe zou dit kunnen? En hoe zou dat kunnen? Maar daar wordt geen rekening mee gehouden dat God regeert. En dat God alles in zijn hand heeft. En dat er als in een ogenblik alles aan de verwoesting kan overgeven. Zoals dat met een oorlog gebeurt. En daar moet niet altijd tot een verwoesting een buitenlandse oorlog komen. Maar daar kan een inwendige oorlog komen. Een oorlog onder ons eigen volk. Een opstand, een revolutie, dat ons leven niet meer zeker is van de ene dag in de ander. Daar zijn zelfs hier in onze eigen stad wijken, zoals waar we nu geweest zijn in Toosten, gedeelten zijn waar de mensen 's avonds niet meer buiten durven komen. Met de deuren van alle kanten op slot. Vanwege de vrezen die er is. En als je door die straten rijdt, dan zijn ze daar. In die garage hebben ze iemand doodgeschoten pas. Daar in dat huis hebben ze iemand vermoord. Dat is daar aan de orde van de dag ook. Nergens geen veiligheid meer. En daar wordt geprobeerd om alles bij elkaar te vatten en te houden, om de mensen nog onder bedwang te houden. Maar daar kan God ook in blazen. Daar staat hier gelijk het zilver in het midden des ovens gesmolten wordt, alzo zult gij lieden in het midden van haar gesmolten worden. En wat nu over het algemeen door de inwoners van het land niet geloofd wordt, dat wordt door de mens van nature persoonlijk ook niet geloofd. Ten eerste, denk maar eens aan dood en eeuwigheid. Psalm 49. dat er huizen eeuwig zullen staan en van kind tot kind gedurig overgaan. Het is nodig, gemeente, dat God door de kracht van zijn geest komt in ons hart, om het dus waarheid te maken dat we een ziel hebben geschapen voor de eeuwigheid en dat we straks God moeten ontmoeten. En anders dan gelooft een mens er totaal niks van. Een mens die gaat zomaar gerust door dit leven. En het is niet alleen de lichtzinnige godsdienst van onze dagen. Vrede, vrede en een gevaar. Maar de kerken die zitten vol met mensen zonder enige bekommering. De ene die klemt aan dit en de ander die houdt zich vast aan dat. Maar de Heere die zegt hier in zijn woord, dat gelijk het zilver in het midden van de oven gesmolten wordt, alzo zult gij lieden in het midden van haar gesmolten worden. En wat het rechte stempel niet draagt, mensen, dat zal verbranden. Dat zal in de vlammen, zal dat opgaan. Dat is wat de Heere hier zegt, is een goddelijk getuigenis. Dat volk dat nog in Jeruzalem was, dat moest een oven in. Ze hebben het niet gezocht, maar het is gebeurd. En ze zijn in de handen van Nebukadnezar gevallen. Ze zijn er bezittingen kwijtgeraakt. De rijkdommen zijn ze verloren. Het is alles gevallen in de handen van de vijanden. Het zilver en het goud uit een tempel, dat heeft Nebukadnezar meegenomen naar Babel. Ze zijn die enkele arme mensen die nog overbleven daar in Kanaan. Die zijn in de diepste armoe zijn ze achtergelaten. En ze hebben welvaart gehad. Ze hebben vrede gehad. Ze hebben alles gehad wat haar beheerde. Maar nu zijn ze alles kwijtgeraakt. Het is alles gesmolten in het vuur van Gods toorn en in het vuur van Gods gramschap. Wat een gedachte, mijn geliefden. Gods woord dat spreekt van een drieërlei smeltkroes. Het spreekt van een smeltkroes van de zonde, waar men tot schuim zal worden. Het spreekt van een smeltkroes der beproeving, waar het zilver in gelouterd wordt. En het spreekt ook van het gericht, waar ook de schuim verbrandt, want alles is de vuurproef onderworpen. En of een mens het gelooft of niet gelooft, God die gaat door met zijn recht, God die gaat door met de betoningen van zijn goddelijke grimmigheid. Daar was in de dagen van Ezekiel geen vernedering en er was geen verootmoediging. Daar was een gerustheid onder de mensen. Daar was een stilheid onder het volk, want het zou nooit zover komen. Maar de Heere zegt het zal zover komen. Bereid er u maar op voor, ge gaat de oven in straks. Maar toen dat volk de oven ingaan moest, toen is het een weinigje anders geweest. Toen hebben ze geschreeuwd, maar toen heeft God betoond dat ze de tijd gehad hadden. Want denk maar eens aan een Jesaja die 100 jaar voordat Jeremia opstond, 100 jaar van tevoren het volk reeds gewaarschuwd heeft, het volk vermaand heeft, van alle kanten dat volk bewerkt heeft om met de zonde te breken en om terug te keren tot de wet en tot de getuigenis. Maar ze hebben in de dagen van Jesaja, ze hebben het versmaad, zodat die man, die getrouwe knecht van God, dat hij moest schrijven in het 53ste kapitel, wie heeft onze prediking geloofd? En aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Een onvruchtbaarheid in de kerk, een verharding onder de massa mensen en een verharding geliefde en onverschilligheid waar een mens aan gewoon wordt. Denk maar toen eerst ook in Grand Rapids, de winkels gingen open op zondag, protesten zijn er opgegaan. We hebben onze namen geseind om het nog tegen te houden. Er is geen gehoor aan gegeven. En wie praat er nog over? Wie praat er nog over? Het is alles een gewoonte geworden. Alles. En er is heel geen gedachte. Misschien als je zondags voorbij zo'n winkel gaat, dat nog wel eens in je hoofd opkomt. Maar verder, het is zo, het is niet anders. In de dagen van Nehemia zag het er een beetje anders uit. Hij vermaande die mensen die kwamen verkopen in de stad op de Sabbatdag. De poorten die werden gesloten. En hij bedreigde ze met de dood wanneer ze daar zouden durven om in de stad te komen. Ezra en Nehemia, ze hebben al het huisraad van Tobia, ze hebben het allemaal op straat gegooid. Allemaal. Kwam er iemand tegenop? Nee. Want daar ging zo'n gezag vanuit en zo'n autoriteit dat ze het niet aangedurfd hebben. Maar dat was later in de tijd van Ezechiël. Dat was allemaal. De gerichten die God over landen en volken brengt, omdat ze het ook verzondigd hebben, omdat ze ook niet op de wachttoren gestaan hebben, omdat er geen bestraffende man in de poorten meer was. Spreek tot ons zachte dingen en schouwt onze bedriegerijen niet aan. Dat is al wat het is, ook in de tijden die we beleven. Dat is ook zo ten opzichte van de waarheid, geliefden. Want van alle kanten, daar wordt naar een weg gezocht, wat veel gemakkelijker is, als dat het ons in Gods woord is voorgesteld. En het is als een pest in de kerken, als een pest hoor. Als een pest. De leer die algemeen verspreid wordt van de algemene verzoening, van het geloven en van het aannemen in Christus, en van het de mensen geruster op te stellen voor die grote eeuwigheid. De kerken, ze gaan vol zitten met mensen die wat hebben. Bekeerd, dat durven vele mensen niet zeggen. Maar bekommerd, ja. Bekommerd, dat durven ze niet ontkennen. Maar geen bekommering waar David van zegt in het 38e psalm. Ik ben bekommerd vanwege mijn zonde. En we hebben gedurig maar te waarschuwen. Te waarschuwen. Want we hebben dat pas ook nog weer meegemaakt. Het getal van avondmaalhangers. Dat wordt allemaal groter. Allemaal groter. In een tijd dat God zijn geest inhoudt. In een tijd dat er weinig, weinig gebeurt. In een tijd dat de Heere zijn aangezicht verbergt. En dat zelfs onder het volk van God een beklemdheid is. Dat ze niet durven uitgaan en niet durven uitkomen. En wanneer over het algemeen bij de oprechtenis, goedwilligheid. Maar over het algemeen, wanneer gevraagd wordt naar de gronden, wat een teleurstelling. O, wat een teleurstelling. En dat is als een pest, geliefden. En waar zal het eindigen? Waar zal het eindigen? En dat is allemaal omdat de kennis van het goddelijke recht en van de oefening van het recht gemist wordt. Het is voor die mensen nog nooit eeuwigheid geworden terwijl ze leefden. Ze zijn nog nooit in de beproeving geweest. Nog nooit in de smeltkroes geweest. Want wanneer we in de smeltkroes komen, dan raken we al onze bevindingen en al onze ervaringen als grond voor de eeuwigheid kwijt. En dan worden we gewaar om God te ontmoeten, dat er grond onder onze voeten moet wezen. Dat we een God voor ons hart en dat we een borg voor onze zielen moeten hebben, zal het wel zijn voor de eeuwigheid. En als we nu in die smeltkroes geworpen worden, geliefden, en de dood die komt. En we hebben het zilver van de goddelijke genade niet in onze harten. Dan is het een eeuwig omkomen. Daarom zou ook vandaag wel biddag moeten worden en wezen. Dat God zijn geest nog eens mocht geven. Zijn geest in onze harten. Zijn geest in de harten van onze kinderen. Van onze kleinkinderen, opdat ze, oh mensen, schrik er niet van, wat ik nu ga zeggen. Schrik er niet van, wat ik nu ga zeggen, maar opdat er nog eens besef mocht komen van dood en van eeuwigheid. Dat ze nog eens gingen geloven dat er een eeuwigheid op handen is. Het is nu als in de dagen van Noach. Eten en drinken en ten huwelijk uitgeven. Maar waar worden er mensen gevonden die voor God in stof liggen? Waar zijn er nog zielen die om God schreeuwen? Daar zitten hier mensen vanmiddag onder mijn gehoor. Die weten het. Dat wil zeggen, die stemmen dat voor 100% toe, wat we zeggen. Daar komt nog wel eens een traan in de ogen, al gaat het niet door. Al gaat het niet door, mensen, onthoud dat goed. Maar dat er nog wel eens een traan in de ogen komt. Dat er nog wel eens een zucht uit haar harten komt. Dat ze zeggen, o God, waar gaat het toch heen? Waar gaat het toch heen? dat over het algemeen onze kinderen, over het algemeen hoor. Het is een witte raaf die nog over dood en eeuwigheid denkt. Een witte raaf hoor, ga je rust lopen. Dat wordt in alles wel openbaar, mensen. In het meegaan met de wereld. En in het verwoesten van de arme zielen voor die grote eeuwigheid. En dan de noodzakelijkheid dat de mens wederom geboren moet worden. Dat de mens met God verzoend moet worden. Dat de mens grond onder zijn voeten moet krijgen om God te kunnen ontmoeten. Want het zal toch waar blijven dat het vreselijk zal zijn om te vallen in de handen van een levend God. En dan geen ontkomen. En dan geen ontvluchten meer, mensen. En dan tot de bergen roepen, valt op ons. En tot de heuvelen bedekt ons. Voor het aangezicht desgenen die op de troon zit en het lam. Daarom de noodzakelijkheid om in de oven niet alleen tot de oven te komen, maar de noodzakelijkheid om in die oven geworpen te worden. En dat al het schuim van ons en al het schuim van de mens, dat verbrandt. En ook het schuim waar Gods volk en Gods kerk onder ligt. Daar zijn tijden geweest dat de kracht van die kerk uitging. Daar zijn tijden geweest dat de wereld kon zien dat ze zaad waren van de Heere gezegend. Daar waren tijden dat ze zei op een dorp of in een stad, dat ze zei die man, die vrouw, die jong. Daar is de vreze Gods in. Daar kan je aan de leven zien. De respect ervoor, eerbied ervoor. Maar het schijnt dat bijna alles zomaar weggevallen is, alles. En dat is omdat Gods volk, laten we ons eigen er maar niet buiten sluiten, geen zoutend zout en geen lichtend licht. Dan breken we de band met tussen ouders en kinderen. Dan wordt de band gebroken tussen vrienden en vrienden. Dan houden we niemand over. Maar we zouden beter geen mens meer over kunnen houden als God. Maar God is overhouden. Die God met wie we leven en met wie we sterven kunnen. En nu zal er een volk zijn dat uit die oven komt. Want de Heere die zegt, gij zult weten dat ik de Heere, mijn grimmigheid, over u uitgehold heb. Dat ik de Heere ben en de naam Heere staat hier in de tekst met kapitalen, met grote letters. Dus dan heeft het de betekenis van de naam Jehovah. En dat laatste deel van die tekst dat ziet op de ware kerken Gods, op die kerk die eruit zal komen. Gij zult te weten dat ik de Heere mijn grimmigheid over u uitgehold heb. De anderen zullen het niet meer weten, want er is vooraf gelopen. Daar heeft God een einde aan gemaakt. Maar Gods volk zal het aan de weet komen. En dat is door de bediening des Heilige Geestes. Dat is door de arbeid van Christus. Dat Gods volk eruit komt. Want hij heeft de toren gestild. En hij heeft de gramschap geblust. Hij is in het vuur van de verborgenheid Gods geweest. De vlammen die zijn niet langzaam geslagen. Maar de vlammen van die toren die zijn in hem geslagen. Zodat hem betuigd heeft in Psalm 22, o dodelijk uur, wat hitte doet mij branden. En zoals we daar samen nu van zingen, uit de 89ste psalm, vers 18. Zijn schoonheid is vergaan, zijn troon ligt neergestort. De dagen zijner jeugd zijn door uw hand verkort. Met schaamte is hij bedekt, elk kan hem straffeloos sterven. Hoe lang, getrouwe God, zult gij u steeds verbergen? Zal dan uw grimmigheid, die niemand af kan keren, gelijk een brandend vuur, het verdrukte volk verteren? Het is het 18e van Psalm 89. Dat zijn volk, die het mede verzondigd hebben, die zijn de aardeflessen gelijk geworden. Geen kracht er meer gaat er vanuit, geen eer biedt er meer voor. Daar zitten hier mensen in mijn midden, die ook aan de avond van het leven zijn gekomen. En die uit de dagen van de jeugd weten wat een eerbied, wat een respect, wat een hoogachting dat er voor het volk van God nog was. Dat wanneer ze over de straat gingen, dat die jongens achteruit gingen. Daar was in een van de gemeenten in Nederland vroeger is een leraar. Die maakte heel niet zoveel drukte, die man. Nee. Een hele bedaarde, kalme man. Hij is nu al 35 jaar weg. 45 jaar. 45. Maar die man nam een beroep aan. Naar een andere gemeente. En toen kwam die burgemeester bij hem, van dat dorp, en zei, wat spijt het me dat je weggaat, dominee. Want je zei, je was de beste politieagent. Ja. Je zei, je was de beste politieagent. Ja. En het was wel eens gebeurd op dat dorp dat ze aan vechten waren, die jongens. Want vanzelf, het is nog geen heilig landje. Binnen toen zijn er nog geen heilige mensen geweest, nergens. Maar dat die burgemeester die de dominee erbij haalde. En dat ze zei, daar komt die dominee. En dat ze weggingen. Ja. Ik heb nog een boekje in mijn huis, dat, waar de naam van die dominee nog in staat. Wat mijn moeder had gekregen toen ze jong was van die dominee. En daar lagen twee plaatsen bij elkaar, Oosterland en Nieuwerkerk. Zo maar een half uurtje lopen. En op Nieuwerkerk was kermis, Oosterland nooit, nooit. Maar als het dan kermis was die dag, op dat Nieuwerkerk, daar ging die dominee, die ging op de weg staan. Midden op de weg. Er was maar één weg om er te komen. Maar er was geen jongen of geen meisje die had de moed om er voorbij te komen. Geen moed. Nee. Ze hadden wel een ekel aan dat die man er stond, dat kan je wel begrijpen. Ja, die dominee Simonsen. Maar ze durfden er niet voorbij. Als wij nu op de straat gingen staan. Denk als je wel van de weg afschopte. Bij wijze van spreken. En over je heen liepen. En toen die man gestorven is. Toen was het afgelopen. Ja, na zo'n stroom in eerst. Maar van lieverlee werd dat allemaal anders. Och, het oordeel dat begint van Gods huis. En waar zal het ten einde nemen? Waar zal het ten einde nemen, mis? Voor Gods volk zal er een bange tijd komen. Een bange tijd. Dat staat voor de deur. Want ze moeten de oven ook in. Dat schuim van wereldgelijkvormigheid. Dat schuim van niet meer te protesteren. Dat schuim dat er zelfs geen verlangen naar God meer is. En geen schreeuwen naar God meer is. Oh ja, we doen er wel een gebedje. Maar kom niet verder als je keel. Vroeger dan zei ze, kom nog niet aan de zolder. Aan de zielen zou ze hier zeggen. Maar zover komt het nog niet, onze gebedjes hoor. Och, onder Israël, dan mochten ze nooit geen dood beest offeren. Nooit. Dat mocht niet op het altaar komen. Maar wat een dode beesten doen wij offeren. Of beide vrij van mensen. Hij was eens anders als een dood beest. Heb ik wel eens anders als een dood beest. Persoonlijk. We hebben heus niet naar een ander te gaan. Moeite met kinderen vaak. Waarom? Och, omdat ons leven niet getuigt. Omdat ons leven zo ver van God af is. Dat is allemaal de reden is. Omdat we zo ver van God af zijn. Maar nu zegt de Heer hier in zijn woord. En gij zult weten dat ik de Heer, de Jehovah, mijn grimmigheid over u uitgehold heb. Om nog tot die bekentenis te komen. Ik zal heen gaan en wederkeren tot mijn vorige man. Want toen was het me beter dan nu. Laat onze wederkeren tot de Heer. Hij heeft ons geslagen. Hij zal ons genezen. Na 3 dagen zal hij ons opwekken. En gij zult weten dat ik de Heere mijn grimmigheid over u uitgestort heb. Dat ik in mijn goddelijk recht met u gehandeld heb. En niet alleen gehandeld, maar ook afgehandeld. En dat het tot een oplossing van binnen gekomen is. En die oplossing is een drieënig God geliefd. Daar wordt de rust geschonken. Daar het vette van Gods huis gesmaakt. En een volle beek van wellust maakt daar elk in liefde dronken. En gij zult weten dat ik de Heere mijn grimmigheid over u uitgehouden heb. Daar is verschil in de levende kerken Gods. Tussen onderhandeling en tussen afhandeling. En u kan een ziele die kan lang leven en liggen. Tussen de onderhandeling en tussen de afhandeling. O, dat kan zo lang duren. God die is zo vrij. Maar zolang als het niet afgehandeld is tussen God en onze zielen. In een weg van recht en gerechtigheid. Dan is er geen vrijmoedigheid. Dan is er geen doorbreken. Dan kunnen we niet zeggen, mijn God is komen. Dan missen we de toe-eigenende daad des geloofs. Dan missen we de weeromstuitende daad des geloofs. Paulus die had het. Die mocht zeggen, ik weet in wie ik geloofd heb. En ik ben verzekerd dat er machtig is mijn pand. Bij een weggelegd te bewaren tot die dag. De welke de Heere mij geven zal. En niet alleen mij. Maar ook al degenen die zijn verschijning hebben lief gehad. Daarom mijn geliefden. Dat we eens biddag mochten houden. Dat het met Gods kerk en kinderen. Eens tot een afhandeling mocht komen. En tot een oplossing mocht komen. We hebben vandaag. Het is nodig om het land te gedenken, de velden te gedenken, het leven te gedenken, waar de mensen uit leven moeten. Och, ken mij in al uw wegen. Het is gelukkig, mensen, dat we met alles bij God mogen komen. Met alles. Het zwaard van werkeloosheid, dat is er. En dat dreigt meer en meer. Maar God die staat erboven. God die kan uitkomst geven. Dat we het niet van mensen maar van God mochten verwachten. Op onze knieën in verborgenen. Aan de hemel gebonden mogen leren. En dat de Heere bovenal mensen. Maar een oplossing voor ons hart en leven mag geven. Opdat we straks met vrede de dood in mogen gaan. En dan de hele wereld achter zullen laten. En dat we onszelf en ook achter zullen laten. Dat we van ons eigen verlost zullen worden. En van al die dode gebekjes. En van al van dat dorre leven. Dat we de meeste tijd zomaar leven hier op de wereld. Dat onvruchtbare leven. Dat we Gods Heere niet zoeken en Gods Heere niet bedoelen. De Heere die mocht het geven. Dat ook het enkele woord van deze middag nog tot een zegen mocht wezen. Gemeente, we komen in het vuur. We komen in het vuur, maar zal de vraag wezen, is het voor mij, voor u, het vuur van de vernietiging? Of is het vuur van de loutering? En het vuur van de beproeving. En als we nu nooit geen genade hebben leren kennen. O, de dag die is nog daar. De dag der genade. Het kan nog. Het zou nog kunnen dat God ons nog bekeerde. dat er zijn werk nog begon, ook in ons midden. Onder jong en oud, klein en groot. En mensen, dan zou je het zien hoor. Oh, dan zou je het zien. Tegenwoordig zei ze, scheelt dan dit niet eens, zit daar niet in en hint er niet in. Maar dan zou je zien hoe God de mens bekent. Je kan best vragen wat zonde is aan een mens die door God pas bekeerd is. En die in de eerste liefde staat. Die weet de beste. Och, later, ja, mensen. Wat zal ik ervan zeggen? Ja, later. Maar zo'n mens waar alles even teer is. En alles even nieuw is. En alles even lieflijk is. Die over geen strootje kan trappen. Die weten wat zonde is. En werkelijk. Dan is het als God een mens bekeert heen en uit, heen en uit. Met al de afgoden. En dan is het laat ons knielen voor de Heer die ons gemaakt heeft. Dan wordt het laat ons onze zonde beleiden. Dan wordt er een nood geboren naar dat bloed. Dat reinigt van alle zon. Dan is er een nood om bekleed te worden. Met de klederen des heils en met de mantel der gerechtigheid. Volk van God, dat we nog eens wakker mochten worden. En niet langer in slaap, maar wakker mochten worden. En verwaardigd om onze rechter nog om genade te leren smeken. En in de verdiensten van Christus onze sterkte te mogen vinden. Voor tijd en eeuwigheid beide. Amen. Heren, we mochten naprediker zijn. Van uw woord dat we nog brengen mochten ook. In deze middag vol van gebrek. Dat het nog gezegend en geheiligd. Dat het nog toegepast mag worden tot lering en bekering. Gedenk de gemeente. Gedenk de ouden van dagen. En de jongen van jaren. Gedenk de zieken en de gezonden. Gedenk ons samen aan biddelijk wezen. Ook in de avond van de dag. Mocht ge nog lust en liefde en opgewektheid geven. En nog een nood geven. Om uw troon gezamenlijk eens te bestormen. Met smekingen, met geween. Gedenk ons naar het welbehagen tot uw volk. En verblijd ons nog door uw overkomst. Met een kruimeltje vernedering. En een kruimeltje zoete genade. Om Christus willen. Amen. Psalm 66. Loof de Heer der legerscharen, o volken, heft een lofzang aan. Hij wil ons in het leven sparen, ons hoeden op de steilste baan. Voor wankelen ons een voet bevrijden, gij hebt ons voor een tijd bedroefd. En ons gelouterd door het lijden, gelijk het zilver wordt beproefd. Het is het vierde van de 66e psalm. Lego. den zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aanschijn over u en geven u vrede. Amen.